राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 10 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद। राम रस्तो और देनी रस्तो तुम तो सत्संग को जाने के आज सत्संग में जाओ सभी सलाम और सदर रस्तो होने नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम सबसे बढ़िया साधन शरणागति है। गीता में सर्वगुह्यतम भूयश्रमे परमं वस सर्वगुह्यतम एक बार शब्द आया है गीता भर में और सर्वगुह्यतम शरणागति हुई कहा है। ये सर्वोपरि साधन है। अपने इतना दिन यहां सत्संग हुआ सबसे सार चीज है कि भगवान के शरण हो जाए। जैसे आपकी लड़की ब्याह कर देते हो तो उसका गोत्र बदल जाता है, वो शास्त्री गोत्री हो जाती है, पिता के गोत्र की नहीं रहती। ऐसे ही अपना गोत्र बदल जाए हम भगवान के हैं। केवल इतनी बात है, बहुत ही लाभ की बात है। अपने को बदल के मैं भगवान का हूं तो चिंता नहीं करे। चिंता मैं क्यों करूं? चिंता दीन दयाल को मोह मनुष्य आनंद। चिंता दीन दयाल को चिंता है वो सब भगवान को है। मोह मनुष्य आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री राम दास गोविंद चिंता दीन दयाल को अपने तो त्रिंद्र उसका चिंतन भजन सब करना ही और उसी आज्ञा के अनुसार ग्रस्त है साधु है जो है उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करना है। भगवान की आज्ञा पालन करना है अपने मतलब हुई। संसार सुखी हो जाए दुखी हो जाए लोग अनुकूल हो जाए प्रतिकूल हो जाए परिस्थिति अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे सुख आवे दुख आवे क्या मतलब बने? अपने सुख से मतलब नहीं दुख से मतलब नहीं अनुकूलता से मतलब नहीं प्रतिकूल से ही मतलब नहीं हमारे किसी मतलब है ही नहीं। हमारे क्या मतलब है? सुख आवे चाहे दुख आवे अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे अपने क्या मतलब है? अपने तो भगवान के हैं। हम भगवान हमारे हम भगवान के हैं। सदनो ये बात बहुत ही बढ़िया चीज है कि भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करे। निश्चित काम कोई करे नहीं किसी को दुख नहीं पहुंचावे आराम से रहे भगवान के हैं। भगवान के सच्ची बात है एकदम सच्ची। ममैवांशु जीव लोके ईश्वरांशु जीव अविनाशी हम सब भगवान के हैं। है भगवान के ही चरणों में समर्पित हो जाए भगवान के हैं इसमें मस्त है। हमें क्या मतलब सुख से क्या मतलब दुख से क्या अनुकूलता से क्या प्रतिकूलता से क्या हानि से क्या लाभ से हमारे क्या मतलब है? लाभ से कोई मतलब नहीं हानि से कोई मतलब नहीं। हानि का कोई दुख नहीं लाभ का कोई सुख नहीं यहाँ का लाभ हानि कुछ नहीं। हम तो भगवान के हैं भगवान हमारे हैं हमारे सदा आनंद ही आनंद होता है। शेठ जी ने महर्षि केशव में कहा था एक बात चली तो मैंने पूछा तो कहा कि हमारे तो मनसा ही बात ही होती है सब हमारे मन से ही होती है। एक नई बात सुनी आपसे, कोई नहीं कहता कि हमारे से वंशाई होती है, आपके वंशाई कैसे होती है कि हमने अपना मन मिला दिया भगवान में, भगवान की मर्जी है जो करे सो करे, अपना तो वैसे आज्ञा के अनुसार चलना है वो करना है, अब वैसे आज्ञा के अनुसार चलते हुए जो परिस्थिति आ जाए वो भगवान की भेजी हुई है, अपना तो केवल भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करना है, और वो से निर्देश है, गीता है, रामायण है, संतों का ग्रंथ है, उनके अनुसार चलना अपने, अपने वो काम करना है वो नहीं, जो निषेध कर दिया वो निकलना नहीं है, जो हो जाए अपने आप वो भगवान की मर्जी है। सज्जनों अगर ये हो सके तो ये बात बहुत बढ़िया है, भगवान के शरणों में शरण हो जाए, किसी का भी अनिष्ट न हो, किसी का भी नुकसान न हो, किसी के प्रति भूल न हो, ऐसा अपना विचार रखो, अपना ठीक निर्वाह करते रहे हो, यहाँ हरदम रहना है नहीं, ये बात बिल्कुल जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पंडाल में आप आए हैं, तो यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, यहाँ रहने के लिए नहीं आए, भाई यहाँ हम रहेंगे ऐसा नहीं है, सत्संग के वास्ते आए, सत्संग कर दिया आप चलो। इसी तरह से इस लोक में कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, तो आ गए बस आ गए और रहना है यहाँ से तरह से काम से, हमारे यहाँ रहना है ही नहीं, हमारे तो यहाँ रहे ही नहीं, हम यहाँ रहने वाले हमारे नहीं, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और ये भेजे हुआ है, मस्ती में रहे, आनंद से रहे और आनंद से ही जावे यहाँ से, जब भगवान को कुछ हो जाए तो चल दे बैठे काम करें, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही काम करें, अपना काम ठीक करें भगवान की आज्ञा के अनुसार, तब लाभ से क्या हानि से, कोई के मरने से हमें क्या मतलब है, कोई जन्म से हमें क्या मतलब है, कोई जन्म चाहे सही मरे, कोई करे कुछ भी हो, अपने क्या, अपने कोई मतलब नहीं है, ऐसा समझे भगवान का भजन करे, अपने सब कुछ पहुंचा, कोई कसूर हो जाए तो माफी मांग ले, माफी मांग लो भाई, अपने सबको सुख पहुंचावे, दुख नहीं पहुंचावे, अगर कोई दुख पहुंचावे सुख पहुंचावे उनकी मर्जी, अपने आनंद में रहे, अपने मौज में रहे, किसी के साथ राग है ना किसी से द्वेष है, किसी मोह भी नहीं, किसी बैर भी नहीं, किसी की नहीं दोस्ती, किसी ना किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धड़े, नहीं किसी के पैर, ना किसी के मालिक बने, ना कोई पैर है, हमारे क्या मतलब है, अपने तो सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा सबकी हो जाए, जितनी हो जाए उतनी कर दी, दुख ना पहुंचाए, ये बड़ी भारी सेवा है। ये जो वनवास में जब भरद्वाज महाराज पहुंचे तो वहां बदमाशी कोल के रात उन्होंने कहा कि महाराज हमारी बड़ी सेवा ये है कि आपकी चीज भी सोरेंगे नहीं, बस नहीं तो यहाँ आ जाए सो लूट लेते चोर लेते हम, हमारी बड़ी सेवा है, बड़ी सेवकाई लेन भाषण प्रश्न चुराई, आपके कमरा है, भाषण है, बर्तन है, खुला पड़ा रहो, कोई चोरी टीवा, बस आप बड़ी सेवा हमारी, चोरी नहीं करे, आप दुख नहीं पहुंचावे, सुख पहुंचावे, बड़ी सेवा, इस तरह से ही ये है तो हंसी दिशा है, दिल की दिशा है, बड़ी भारी चीज है यार, मामूली चीज नहीं है, दुनिया में किसी को दुख न पहुंचाना या बड़ी भारी सेवा दुनिया रही, किसी का बुरा न चाहना, तीन बात बताइए आपको, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं, और किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बुरा नहीं करना, बस त्रिलोकी की सेवा है, मामूली नहीं है, किसी को दुख न पहुंचाना है ये बड़ी भारी सेवा है, और सेवा जो की जाए वो 100 की, 60 की, 1000 की, 10000 की, लाख रुपयों की, करोड़ रुपयों की, अरब रुपयों की जाए तो सीमित हो गई, अरब जीवन हो गई, सीमित हो गई, दुख नहीं पहुंचा, असीम सेवा है। लोग समझते नहीं इस बात को, आप कृपा करके ध्यान दो, किसी को दुख न पहुंचाना, अपनी दृष्टि से हम दुख नहीं पहुंचाए, बस यही बड़ी सेवा है, पौर सेवा, त्रिलोकी की सेवा, त्रिलोकी है, तीन लोगों की सब संपूर्ण संपूर्ण संसार मात्र की सेवा, किसी का ही हम बिगाड़ नहीं करते, ना बुरा मानते, ना बुरा चाहते, ना बुरा करते, ये तीन का नियम ले ले, नियम इसका बुरा, यार भूल में हो जाए तो माफी मांग ले, माफी कर दो, भूल होगी, हमारी गलती हुई, माफी कर दो, माफी तो होती है, इस बात की गलती होगी तो माफ कर दो, ऐसे माफी मांग ले हमने और प्रसन्न रहे, बहुत से आनंद है, किसी को दुख नहीं बचावे, सर्वे भगवान तो सुविधा, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुख ही ना होवे, अपनी दृष्टि से सबको सुख पहुंचावे, और भगवान में लगे, सज्जनो भगवान में लग जाना एक बड़ा भारी पुण्य, ऐसा कोई दान है न कोई पुण्य है, न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है, न कोई उपवास है, न कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सबसे बढ़िया शिव भगवान में लग जाना है, क्योंकि भगवान है, हम हमारा कुटुंब, हमारे पिता, हमारा घर भगवान ही है असली, दूसरे सब बड़ा है, पड़ा सब बड़ा है, सब और बंधन क्या हुआ, कुछ कुछ बता रहे, भगवान हमारे, आप भगवान के हैं, भगवान जो बने कर रहा हो, मौज से आनंद से काम करो, बड़ा सुगम काम है, बड़ा सरल काम है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, और किसी को बुरा नहीं समझना, मस्त रहे, भगवान का नाम ले, भगवान के शरण हो जाए, सर्व गुह्यतम भूय श्रुवे परम वस ये प्रियमाणा वक्षा में हमें मन बना भाव मद भक्तो भव मद याजी मांग नमस्कुरु मां में विषय युद्ध महात्मा मत पारायण मां में सत्यंत प्रजा ने प्रियोज में सर्व धर्मांतर पर अंत में यही बात मेरी शरण हो जाओ मैं भगवान का हूँ भगवान की शरण हो गया जैसे लड़की सासरे की हो जाती है ऐसे सज्जनों आप भगवान की हो जाए सासरे की नहीं होती है अपने तो भगवान के हैं भूल भूल मिटानी भूल मिटानी अब भूल नहीं करेंगे भगवान के हैं हम तो हम भगवान के हैं भूल गए तो हे तारे इस वास्ते संसार के फंसे दुख पाया अब हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं भगवान के शरणों के शरण हैं ऐसे और खुश हो जाए प्रसन्नता से भगवान के बने रहे आनंद से आनंद ही आनंद रहेगा मौज ही मौज रहेगी सुख सुख रहेगा आनंद ही आनंद रहेगा हरदम आनंद रहेगा भगवान के हैं हम भगवान को संसार है ये सब के भगवान के हैं अब भगवान के हैं बालक में कोई सबूत है कोई कबूत है कोई कसई है ऐसे भगवान के हैं सभी भगवान के हैं है भगवान लीला कर रहे कलजुगरी तो कलजुगरी लीला करते ऐसी लीला होती है कलजुगरी ऐसी ही होती है इस बात से कलजुग लीला कर रहे हैं अपने बस कर रहो सावधान रहो अपने उनसे बस कर रहो अपने काम ठीक करो ठीक से करो और प्रसन्न रहो हरदम हम भगवान के भगवान हमारे सत्संग करके तात्पर्य ये हुआ कि हम भगवान के हो गए जैसे आपकी कन्या भाई हम तो दे दी कन्या सासरे की होगी ऐसे हम सब के सब भगवान के हो गए सासरे की तो नहीं होती है हम पुराने हैं भगवान के तो भगवान के ही हो गए तो भगवान के ही रहेंगे मौज की बात है आनंद की बात है मस्ती की बात है खुशी की बात है क्यों पंचायत करे, क्यों दुख पावे, हम भगवान के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं, ऐसे होकर प्रसन्न रहो, मस्त रहो। तो हम भगवान के हो गए, खास बात, खास बात, खास बात है, हम भगवान के हैं। भूल करके अभी दूसरे संसार के बन गए, हम संसार के नहीं है। सच्ची बात है, मम ईमान सो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के हैं। खास घर पर पहुंच गए, भूल जाए आदमी घर को, भटकता रहे जंगल में, भटकते भटकते अपना घर मिल जाए, भले छप्पर ही हो, पहुंच अपने घर आ गए। दुख पाते हुए, कष्ट पाते हुए, संसार में भटकते हुए अपने घर आ गए, भगवान के आम है, भगवान के घर आ गए। बस थे भगवान के घर में ही तो, और गए गए नहीं, गए गए नहीं। मन में मान लिया कि हम दुख ही है, हम सुखी है, अमुक अमुक है, हमारा ये कुटुंब है, ये मुकुत में दुख पाए कोई मतलब नहीं, उसमें लैंड लैंड नहीं, हमारा कुछ नहीं उसमें, हमें मतलब क्या मतलब, क्या मतलब सुख से, क्या मतलब दुख से, क्या राजी से, क्या नाराजी से, हम भगवान के हैं। ऐसे मस्त रहो, हरदम हरदम मौज में रहो, मस्त रहो, रात दिन सब दिन बस भगवान के हैं। कोई बात हो जाए हलचल मचे तो हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपको भूले नहीं, आप कृपा करो नाथ, आपको भूले नहीं, बस भगवान को भूले नहीं, भगवान से मांगो यही, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा से दो आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो हे नाथ भूलो नहीं, नाम जप करता रहे और शक्ति शक्ति के अनुसार सेवा करता रहे। ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, अपना जितना हो सके इतनी सेवा कर दी, इतना ही कर सकते भाई, दुख पाने की जरूरत नहीं, सुख ही खुशी आनंद सो आराम सो सेवा कर दी, खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, मौज में रहे, सदा खुश रहे, एकदम भगवान के हम, हमारे भगवान है, ऐसे होकर प्रसन्न हो जाए, आनंद में रहे। सीधी सीधी सीधी सरल बात है, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं, ये भूले नहीं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान, ये अभिमान है, ये अभिमान निराभिमानता है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान जाए नहीं, भूले नहीं, बोले भूले नहीं कभी, मैं सेवा कर रघुपति पति बोले, भगवान का मैं याद रखो, ये खूब जमा लो भीतर में, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। छोटा बालक जैसे कहता है मेरी माँ है, हमारी माँ है, मारे गोदी बैठा माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ, ऐसे भगवान की गोदी में रहो हरदम, हरदम, हरदम, मार गए नहीं, अरे भगवान साथ में रहेंगे, भगवान जैसा साथ ही कोई मिलेगा नहीं। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है जिसमें कहा है, क्या करे और कोई है नहीं ऐसा, भगवान के समान साथी कोई मिलता नहीं, मिल जाओ तो सो ले ले, पर वो मिलते ही नहीं, अरे भगवान सदा साथ में, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में आओ तो भगवान साथ में, पशु पक्षी बनो तो भगवान साथ में, जलचर बनो, थलचर बनो, नभचर बनो, कहीं जाओ तो भगवान हमारे साथ में, तो भगवान से ही प्रेम करो, वो ही हमारे साथ है। सदा साथी एक भगवान ही है, और सदा साथ कौन है, सदा साथ देने वाला और कोई नहीं है, केवल भगवान है, भगवान हमारे सदा साथ रहने वाले, भगवान के साथ हम रहने वाले, आनंद की बात है, मौज में रहे, आनंद में रहे, खुशी में रहे, दुख दे, दुख है नहीं बने, वह दुख आवे हे अनाथ हे नाथ हे नाथ, आपको बोल दीजिए हो गए संपत्ति भगवान सारे करे। विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना, विपत्ति संपत्ति नारायण स्मृति, संपत्ति नारायण स्मृति, संपत्ति क्या है? भगवान की स्मृति नारायण विस्मरण, नारायण विस्मरण, संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति क्या? भगवान को भूल गए, ये विपत्ति भगवान याद हो गए, बस सब संपत्ति आ गई, भगवान की स्मृति रहे, हे नाथ बोलो नहीं, संपत्ति नारायण स्मृति, यही संपत्ति है, यही साथ है, यही धन है, यही संपत्ति है, यही भगवान, और से मतलब नहीं बना, और से क्या मतलब, किसी से कोई लेना न देना है, सबकी सेवा करनी। ठाकुर जी का रूप है, अनेक तरह से, अनेक तरह से लीला है, लीला भी करे कर्दुगरी, कर्दुगरी लीला है, बना सावधान रहे, अपने हमें फंसे नहीं, हमारे तटस्थ रहे, अभी लीला कमजोरी हो रही है, इस वास्ते सावधान रहना, सावचेत रहो, भगवान की कृपा मानो, भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करता रहे, स्मरण करता रहे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान के शरणों के शरणों और प्रश्न दुख किसी बात का है ही नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान के ये बात असली यहाँ ही पहुंचेंगे, नटकितई चतुर हो पृथ्वी के बिना कैसे नाचेगा, अपने कंधे पर नाचेगा कोई, कैसे नाच सकता है, नाचेगा तो पृथ्वी पर रखेगा ही, अंत में है भगवान, इसको मानना ही पड़ेगा, अब कहाँ जाएगा, कितना ही कोई करे, कितना ही उद्योग करे, सिवाय भगवान के कहाँ जाएगा, है ना, भगवान ही है, इनके सिवाय कोई जगह नहीं है, पैर तो टेगा पृथ्वी पर टेगा भाई, और कहाँ जाए, हम भगवान के है, भगवान के सिवाय कोई चीज नहीं, कोई जगह नहीं है, भगवान हम भगवान के, भगवान हमारे, आप मानो तो भगवान के, न मानो तो भगवान के, जानो तो भगवान के, न जानो तो भगवान के, भूल हुई तो भगवान के, स्त्री हुई तो, जो कुछ हुआ है भगवान के, हमें इसमें संदेह नहीं है, हम जाने तो ही भगवान के, न जाने तो ही भगवान के हैं, भूले तो भगवान के, न भूले तो भगवान के, स्वीकार कर दो भगवान के, अस्वीकार कर दो है तो भगवान के, स्वीकार भी मत करो, दुख पाओ, दुख पाओ, और स्वीकार कर लिया तो बस आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, ऐसी बात है, इस वास्ते हे नाथ हे नाथ, और भगवान के शरण हो गए ना, ये असली जगह आ गए, हम असली जगह पहुंच गए, भगवान के शरणों के शरण हो गए, सब आवत मिट गई, सब दुख मिट गया, सब संकल्प बन गया, सब आनंद हो गया, सब तरह से आनंद हो गया, और कहाँ जाओगे बताओ, भगवान को छोड़कर कहाँ जाओगे, और कोई जगह नहीं है, हम भगवान के हैं, सब भगवान के, हम हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, एक ही बात एक ही मान रहे हैं, आपको भूले नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो, भूलो नहीं, याद करो, भगवान का स्मरण करो, और कुछ नहीं चाहिए हमारे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न सहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान, और को नहीं है, अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, चार पुरुषार्थ है, हमारा जन्म जन्म रति राम पद, जन्म होता रहे, पर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान हार। और कोई मतलब नहीं, किसी से नहीं, किसी से दोस्त है नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी के चर नहीं, किसी की बैर। भगवान के चरणों में रहे, आनंद हो गया, बड़ा मौज हो गया, हरदम मस्त हो गए, भगवान के चरणों में शरण रहे। सत्संग का मौका यहाँ मिला है, अब शरीर रहेंगे तो भाई घर किसी के सगर समय है, वरना पधारो। सत्संग तो चलता ही रहेगा, शरीर रहेगा नहीं रहेगा तो पता नहीं, इसका कुछ पता है नहीं भाई। बड़ा सत्संग करो, भगवान के सन्मुख हो जाओ, पुस्तकों पढ़ो, भगवान में रहो, हम भगवान के हैं। नारायण नारायण नारायण, भगवान हमारे, हम भगवान के। हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम।